จงมีความสุขจงมีความเกษมจงมีความเจริญในที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้คือรายการธรรมรับอรุณออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไหโศกเป็นผู้ดำเนินรายการตั้งแต่ตอนเริ่มรายการมาท่านผู้ฟังในช่วงที่เราเรียกว่าใต้ร่มโพธิบทใต้ร่มคำสอนบทแห่งธรรมของพุทธะที่มีรายละเอียดมีนัยยะสำคัญมีความหมายซ่อนแฝงอยู่หลายอย่างถ้าบอกว่าใช้ไม่ดีบางทีมันเป็นพิษภัยเป็นปัญหาเป็นสิ่งที่ทำให้เราเกิดเป็นความกังวลขึ้นมาได้ดังนั้นในช่วงแรกช่วงต้นของรายการท่านผู้ฟังเราก็จึงให้มีการทำสมาธิกันซะก่อนโดยการฝึกทำปฏิบัติชนิดที่เป็นรูปแบบสักประมาณ15นาทีจากนั้นก็ค่อยมาทำความเข้าใจในเรื่องราวเนื้อหาธรรมะด้วยสูตรที่เราเรียกว่า15บวก45 15นาทีนั่งสมาธิ45นาทีมาทำความเข้าใจในแม่บทต่างๆซึ่งเนื้อหาแม่บทเรื่องราวนี้ก็มาแม่บทตามฝังก็คือหัวข้อเป็นหัวข้อเนื้อหาเรื่องราวที่ข้าพเจ้านั้นก็ศึกษาทำความเข้าใจมาจากในพระไตรปิฎกซึ่งมีทั้งส่วนที่เป็นหัวข้อรวบรวมมาไว้แล้วก็ส่วนที่เป็นคำอธิบายต่างๆซึ่งในทั้งสองส่วนก็ต้องศึกษาทุกฝั่งเพื่อทำความแจ่มแจ้งทำความเข้าใจแล้วก็นำมาอธิบายกันตามหมวดหัวข้อว่าเราสามารถจะนำไปใช้ในเรื่องราวชีวิตประจำวันตัวอย่างการใช้งานเป็นอย่างไรให้เกิดความเข้าใจกันได้ซึ่งเนื้อหาเรื่องราวที่จะพูดกันในวันนี้ก็สืบเนื่องมาจากในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกที่เรากำลังอยู่ในเนื้อหาเรื่องราวของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีว่าชีวิตความเป็นอยู่ของท่านเป็นอย่างไรชีวิตครอบครัวเป็นยังไงจุดหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจในชีวิตความเป็นอยู่ของท่านก็คือว่าท่านก็มักจะไปวัดอยู่เป็นประจำแล้วไปวัดเนี่ยก็ไม่ได้ถามคำถามอะไรเลยไปแล้วก็เล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้พระพุทธเจ้าฟังบ้างบางทีพระพุทธเจ้าก็เล่าชาดกเปรียบเทียบเป็นเรื่องราวให้ฟังบ้างพระพุทธเจ้าพอรู้อุปนิสัยของเศรษฐีว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยก็มักจะเทศให้ฟังกันหนึ่งเสมอๆวันนี้แหละที่จะนำเนื้อหากันเทศที่มีความน่าสนใจพระพุทธเจ้าปรารภอนาถบิณฑิกเศรษฐีเนี่ยบอกเอาไว้เรื่องของผู้ที่ยังบริโภคกามผู้ที่ยังบริโภคกามยินดีอยู่ในการครองเรือนยินดีดูด้วยทองและเงินบุตรภรรยาคู่ครองเดินทางท่องเที่ยวกินไปนั่นนี่ชอบดูการละเล่นวิธีการที่จะหาความสุขทางตาทางหูอย่างไรเนี่ยหาความสุขในประเภทเนี้ยก็เรียกว่าเป็นการหาความสุขในทางกามผู้ที่ยังบริโภคกามก็นับถือศาสนาพุทธได้ท่านผู้ฟังยังปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้คือบางคนจะคิดว่าพระพุทธเจ้านี่โอ้สอนให้ปล่อยวางหมดทุกสิ่งทุกอย่างละทิ้งหมดทุกอย่างออกบวชกันหมดแม่ถ้าทำได้นี่ดีมากแต่ว่าคนเขาก็ไม่ได้ทำได้อย่างนั้นกันทุกท่านทุกคนไงท่านบอกในคำสอนนี้ก็จึงมีลักษณะที่ละเอียดเป็นขั้นเป็นขั้นลงไปจากหยาบๆก็ละเอียดลงละเอียดลงจากที่มันไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ต่ำๆก็มีที่สูงขึ้นไปขึ้นไปจากที่ยังเป็นไปในการเกี่ยวข้องเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็ค่อยๆที่จะละจะวางได้คือเป็นไปตามลำดับกันขึ้นมาม ีลักษณะที่เป็นเหมือนกับไหลทะเลท่านว่าไว้ไหลทะเลที่ตื้นก็มีที่ลึกก็มีทั้งหมดนั้นคือทะเลเนี่ยนะท่านฟังจึงเป็นความงดงามในทางคำสอนนี้ไม่ใช่ว่าปล่อยวางหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไอ้ที่ถ้ายังปล่อยวางไม่ได้เนี่ยจะทำกันยังไงมีท่านฟังคำสอนในลักษณะที่จะสำหรับคนที่ยังยินดีในการบริโภคกามอยู่พระสูตรเรื่องราวที่ปรารภท่านอนาถาบิณฑิกเศรษฐีตรงนี้เป็นพระสูตรที่ชื่อว่ากามโภคีสูตรคือว่าด้วยผู้ที่ยังบริโภคกามอยู่ผู้ที่ยังยินดีพอใจในกามอยู่เรามาทำความเข้าใจในเรื่องของกรรมกามนี้สักนิดหนึ่งมาฟังกามเนี่ยคือความกำหนัดยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ5อย่างเท่านั้นสิ่งที่ทำให้เกิดอารมณ์อันวิจิตรผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายที่เราเรียกว่าเป็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ5อย่างนี้ไอ้วัตถุคือรูปคือกลิ่นเป็นต้นนี่เราไม่เรียกว่ากามนะเราเรียกว่าวัตถุกามอยากให้ชัดเจนกันนิดนึงมีกามถ้าหมายเอาเจาะจงก็คือกิเลสกามกับวัตถุกามสองส่วนแยกกันส่วนที่เป็นวัตถุกามคือข้าวของสิ่งของภายนอกเช่นบ้านรถดนตรีอาหารเงินในธนาคารชื่อเสียงตำแหน่งยศพวกนี้คือวัตถุกามถัดมาที่อยู่ข้างในคือความกำหนัดยินดีพอใจในวัตถุกามนั้นเราเรียกความกำหนัดยินดีพอใจนี้ว่ากามบางที่ก็เรียกว่ากามกิเลสสองส่วนแยกกันทั้งภายในและภายนอกสำหรับผู้ที่ยังยินดีในการบริโภคกามเนี่ยแต่หมายถึงว่าเออยังมีความพอใจในวัตถุกามอยู่ความพอใจนั้นคือกิเลสกามนั่นเองยังมีกิเลสกามชนิดที่ยังต้องไปแสวงหาวัตถุกามอยู่คือเรื่องของกามเนี่ยทุกฝั่งเธอบอกว่ามีกิเลสกามมากเลยเนี่ยนะมันก็จะต้องไปเที่ยวแสวงหาวัตถุกามตามกิเลสกามนั้นเธอบอกว่ากิเลสกามเนี่ยมันมากจริงๆการแสวงหารูปแบบนั้นมันไม่แคร์อะไรเลยขโมยกันได้ฆ่าก็ได้ตัดช่องย่องเบาโกงก็ได้ซึ่งหน้าเรื่องภรรยาผู้อื่นคือไม่แคร์อะไรทั้งสิ้นเลยอันนี้คือการแสวงหาชนิดที่ไม่เป็นธรรมปรารภกิเลสกามที่อยู่ในใจมันมากเอาทีนี้ถ้าบอกว่าน้อยมากจนกระทั่งว่าวัตถุกามนี่ก็ไม่ได้จะไปแสวงหาอะไรละเอาพวกนี้ก็คือออกบวชเลยมีความคิดในทางหลีออกจากกามละวัตถุกามนี่ไม่เอาแบบปอนเอาแบบว่ากินมื้อเดียวเอาแบบว่าอยู่สงัดเอาแบบว่าไม่ต้องเนื่องด้วยเย่าเรือนอันนั้นก็ออกบวชซะพยายามที่จะลดบรรเทาในเรื่องของกามทั้งภายในภายนอกอันนี้ก็เป็นอีกชีวิตรูปแบบหนึ่งแต่ในวันนี้เรากำลังพูดถึงบุคคลที่ยังไม่ถึงขนาดนั้นกิเลสกามนี่ไม่ได้ลดน้อยลงไปถึงขนาดว่าละได้ทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังมีอยู่แต่ว่าพยายามจะประคองตนอย่างไรให้มีความเลิศให้มีความดีให้มันอยู่ตามธรรมตามวินัยนี่นะคือเนื้อหาที่เรากำลังจะพูดอยู่ในวันนี้มาในพระสูตรที่ชื่อว่ากามโภคีสูตรอยู่ในอังคุตตรนิกายหมวดที่มี10ข้อในข้อที่91ได้ปรารภอนาถาบิณฑิกเศรษฐีนี่แหละมาวัดตอนเช้าบ้างมาวัดตอนเย็นบ้างเอาอาหารมาตอนเช้าเอาปานะมาตอนเย็นมาเสร็จแล้วถ้ามีเรื่องอะไรมากราบทูลก็จะเล่าให้ฟังถ้าไม่มีเรื่องอะไรกราบทูลก็นั่งเฉยๆมองตาพระพุทธเจ้ากระพริบมับมับไปนิ่งอยู่นี่ไม่ถามคำถามพระพุทธเจ้าเห็นดังนั้นแล้วก็ตรัสให้ฟังว่าบุคคลที่บริโภคกามเนี่ยมีอยู่10จำพวกว่างี้โดยใน10จำพวกนี้แบ่งออกโดย3หมวดด้วยกันว่ามีลักษณะการแสวงหาทรัพย์ มีลักษณะการแสวงหาถ้าเราใช้คำว่าโภคทรัพย์เป็นหัวข้อเนี่ยก็ต้องพูดถึงยังขยายไปยศตำแหน่งลาภสักการะชื่อเสียงอะไรที่มันจะเป็นวัตถุกามทั้งหลายเนี่ยแสวงหานี่ยังไงลักษณะที่สองก็คือการใช้จ่ายหาได้มาแล้วใช้จ่ายเนี่ยใช้จ่ายไหมและอย่างที่สามเนี่ยใช้จ่ายไปในเลี้ยงตนเองเลี้ยงผู้อื่นแล้วมีการสละออกให้คนอื่นเนี่ยบ้างหรือไม่และจะให้ข้อหนึ่งข้อที่สี่ก็คือมีความกำหนัดยินดีพอใจในทรัพย์นั้นขนาดไหนใช้ธรรมะสี่ข้อนี้ในการแบ่งบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ยังบริโภคกามเนี่ยออกไว้โดยในข้อที่ว่าการแสวงหาก็มีการแสวงหาประเภทที่ว่าไม่ชอบทำการแสวงหาไม่ชอบทำนี่ก็คือผิดศีลนั่นเองอย่างสมมติว่าเราต้องการเงินทองอย่างเงี้ยแทนที่ว่าคุณจะขยันขันแข็งทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำเพื่อที่จะให้ได้เงินทองมานี่คือแสวงหาโดยชอบธรรมถูกไหมแต่ถ้าแสวงหาโดยไม่ชอบธรรมก็โกงเอาซึ่งหน้าลักขโมยฆ่าแล้วก็ชิงทรัพย์หรือว่าโกงเอาซึ่งหน้านี่รูปแบบการแสวงหาโดยไม่เป็นธรรมก็มีอีกแบบหนึ่งก็คือแสวงหาโดยที่ทั้งชอบธรรมและไม่ชอบธรรมคือปนกันไปที่ดีก็มีที่ไม่ดีก็มีมันก็แปดเพื่อนเข้ามาลักษณะที่บอกว่าบางคนทำความดีมาทั้งชีวิตรับราชการอย่างเงี้ยสื่อสัตว์มาโดยตลอดจะมีปีหนึ่งสักครั้งหนึ่งหรือห้าหกปีมีสักครั้งหนึ่งตอนเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยก็ไม่ได้โกงอะไรดีมาตลอดแต่พอเริ่มใหญ่โตขึ้นก็มีโกงบ้างนี่ก็คือทำโดยทั้งชอบทำและไม่ชอบทำปะปนอยู่ในนี้แล้วก็แบบสุดท้ายคือการแสวงหาที่โดยชอบทำในที่นี้ก็แน่นอนทุกฝั่งก็คือไม่ผิดศีลคือไม่เกี่ยวเนื่องด้วยการฆ่าการขโมยการฉกชิงวิ่งราวไม่พูดท้าพูดยั่วยวนให้เจ็บใจจนต้องยอมตกลงไม่เป็นการล่อลาบด้วยลาบไม่เอาของมีค่าน้อยต่อของมีค่ามากลักษณะการแสวงหาทรัพย์โดยชอบธรรมนี้ก็มีนี่คือใช้เกณฑ์ในการแบ่งเรื่องของการแสวงหานี่เป็นเกณฑ์ที่หนึ่งส่วนเกณฑ์ที่สองทุกฝั่งใช้เกณฑ์ในการที่เมื่อแสวงหาแล้วเนี่ยได้มาแล้วใช่ไหมใช้ในการที่จะเลี้ยงตนเองเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงญาติพี่น้องให้เป็นสุขอิ่มหนำบริหารตนเองให้อยู่เป็นสุขโดยถูกต้องหรือไม่ทำไมถึงต้องมีข้อนี้ทุกฝั่งเพราะว่าบางคนเนี่ยหามาได้ใช่ไหมไม่ว่าจะโดยชอบทำหรือไม่ชอบทำก็ตามเนี่ยแล้วก็ไม่ใช้จ่ายเลยไม่เลี้ยงตัวเองเลยท่านเปรียบไว้เหมือนกับสระบกกรณีที่อยู่ในดินแดนที่อามนุษย์เนี่ยเขาห่วงแหนเอาไว้อามนุษย์ห่วงแหนก็คือยักษ์บ้างสัตว์ร้ายบ้างห่วงแหนเอาไว้แหมอุสัตเป็นสระที่มีดอกบัวมีน้ำมีท่าขึ้นลงอย่างดีแม้แต่ว่าไม่มีใครไปใช้งานก็เสียดายสถานที่บางอย่างออกแบบดีไซน์ไว้ทำมาอย่างดีแต่แหมไม่มีใครไปใช้งานก็เสียดายลักษณะการที่ไม่เลี้ยงตนมีเงินแล้วก็ไม่ใช้ให้เกิดประโยชน์เนี่ยอันนี้คือไม่ใช้จ่ายไม่เลี้ยงตนไม่เลี้ยงครอบครัวไม่เลี้ยงบุคคลที่ควรจะต้องเลี้ยงมีแต่ความตระหนี่มีแต่ความเหนียวแน่นจัดนี่อันนี้ใช้เกณฑ์ที่สองในการวัดว่าเลี้ยงตนเลี้ยงครอบครัวใช้จ่ายหรือไม่อันนี้คือในข้อเกณฑ์ข้อที่สองส่วนเกณฑ์ในข้อที่สามเป็นพูดถึงการสละออกคือการบำเพ็ญบุญด้วยจาคะด้วยการแจกจ่ายทำบุญก็แบ่งเป็นสองอย่างคือไม่สละออกตระหนี่เอาไว้กับสละออกมีจาคะแจกจ่ายให้คนอื่นบ้าง คือในข้อที่เกณฑ์ข้อที่2กับเกณฑ์ข้อที่3เนี่ยมันแตกต่างกันตรงที่ว่าในเกณฑ์ข้อที่2นี่คือใช้จ่ายในการที่ว่าเช่นจ่ายซัพพลายเออร์จ่ายค่าโฆษณาใช้จ่ายในธุรกิจอย่างใดอย่างใดบางคนนี่ก็เหนียวแน่นไม่ใช้จ่ายอะไรเลยเรื่องราวมีปรากฏอย่างเช่นเศรษฐีอย่างเงี้ยมีเงิน80โกดแต่ว่ารถนี่ก็โอ้ยเป็นรถโปโรทั้งเอาไม้ไผ่มาตอกปะทะปะทางไว้เสื้อผ้านี่ก็ผุผุปะปะบ้านเรือนที่เป็นอยู่นี่ก็ไม่ได้จะดีอะไรมากแต่เงินทองเยอะอย่างงี้มีนี่คือในเกณฑ์ข้อที่2ใช่มั้ยส่วนเกณฑ์ข้อที่3เนี่ยคือใช้จ่ายเพื่อที่จะบำเพ็ญบุญให้เกิดบุญใช้จ่ายให้เกิดบุญก็จ่ายไปในผู้อื่นที่เป็นคนรับคนอื่นอาจจะเป็นญาติพี่น้องอาจจะเป็นคนเข็นใจอาจจะเป็นคนดีอย่างอื่นใดๆหรือเป็นสมณพราหมณ์ผู้ที่มีสติสัมปชัญญะทำความเพียรเพื่อที่จะละกิเลสเหล่านี้ถ้ามีการสละออกอันนี้ดีถ้าไม่สละออกไม่บำเพ็ญบุญอันนี้ก็ไม่ดีแล้วในเกณฑ์ข้อที่4ท่านฟังคือพูดถึงเรื่องของความกำหนัดความกำหนัดยินดีตระหนี่ในทรัพย์นั้นนี่ถ้ามีส่วนใดส่วนหนึ่งที่ไม่ชอบทำไม่เลี้ยงตนมีความตระหนี่ไม่สละออกเพื่อคนอื่นอันนี้มีความกำหนัดยินดีแน่เกณฑ์ในข้อที่4พูดถึงเรื่องความกำหนัดก็ต้องมีส่วนที่ไม่กำหนัดด้วยเอาเกณฑ์4ข้อนี้ตรงฝั่งมาเป็นตัวจับจะสามารถแบ่งออกได้ทั้งหมด10ประเภทด้วยกันคือในประเภทแรกแสวงหาโดยไม่ชอบธรรมแถมยังตระหนี่ไว้ตัวเองก็ไม่ใช่ขี้งกที่สุดไม่ต้องพูดถึงว่าจะให้คนอื่นไม่ให้ด้วยแล้วแน่นอนหาก็โดยไม่ชอบธรรมใช่ไหมจ่ายใช้ก็ไม่ใช้สละออกทำบุญก็ไม่ให้นี่กำหนัดแน่นอนในคนประเภทที่หนึ่งมีอยู่หาได้อยู่ในโลกอันนี้เราเห็นถึงกันอยู่หรือข้อที่2แสวงหาโดยไม่ชอบธรรมด้วยแต่ว่าเออยังเอามาใช้จ่ายซื้อรถซื้อบ้านเอามาจับจ่ายใช้สอยแต่ว่าขี้เหนียวไม่ทำบุญถึงเวลาเขาจะให้ทำบุญงานการกุศลไม่ทำอันนี้มีความกำหนัดแน่นอนนี่ประเภทที่2ประเภทที่3นี่ก็ดีขึ้นอีกหน่อยคือโดยไม่ชอบธรรมหาเนี่ยไม่ถูกต้องโดยธรรมละเลี้ยงตนอยู่ใช้จ่ายมันเป็นบุญอยู่อันนี้เราอาจจะเคยเห็นคนที่รู้หลักว่าคนนี้โกงคนนี้ทำไม่ดีมีชื่อเสียทำสิ่งที่ไม่ดีต่างๆแต่ว่าเออไปทำบุญเออมีรถกันใหญ่ๆมีบ้านหรูๆอันนี้คือคนประเภทที่3ที่แสวงหาทรัพย์โดยไม่ชอบธรรมแต่ว่ายังมีการเลี้ยงตนยังมีการเลี้ยงครอบครัวยังมีการสละออกทำบุญในงานการกุศลต่างๆแน่นอนนะท่านฟังคนที่หาทรัพย์มาโดยไม่ชอบธรรมเนี่ยเวลาเขาไปออกกาล่าดินเนอร์ทำบุญงานการกุศลอะไรต่างๆเนี่ยก็มักจะทำให้คนอื่นเขาเข้าใจไปละว่าตัวเองนั้นเป็นผู้ที่มีธรรมะอย่างนั้นดีอย่างนี้อันนี้แสดงถึงความที่มีความกำหนัดแน่นอนนี่คือประเภทที่3ส่วนในประเภทที่4ประเภทที่5และประเภทที่6ก็เหมือนกับประเภทที่1 2 3นั่นแหละเพียงแต่ว่าการแสวงหาทรัพย์นั้นมีส่วนที่มีความชอบธรรมเพิ่มขึ้นมาด้วยคือแสวงหาทรัพย์โดยทั้งที่ชอบธรรมและไม่ชอบธรรมการแสวงหาทรัพย์แบบไหนที่ทั้งโดยชอบธรรมและโดยไม่ชอบธรรมก็คือทำปนๆกันนั่นเองดีก็ทำชั่วก็ทำสามประเภทแรกนี่คือทำแต่ความชั่วอย่างเดียวหาโดยไม่ชอบทำอย่างเดียวกดขี่ลูกน้องโกงตาช่างโกงทั้งพระราชาโกงทั้งประชาชนนี่เอาทั้งสองด้านนี่ไม่ชอบทำละแต่ว่าส่วนที่ประเภท4 5และ6นี่คือโดยชอบทำก็มีโดยไม่ชอบทำก็มีเอายกตัวอย่างเช่นโรบินฮูดอย่างเงี้ยโรบินฮูดเนี่ยก็คือไปขโมยเศรษฐีมาแบ่งปันคนจนใช่ไหม ตัวเองก็กินด้วยบ้างส่วนที่ส่วนใหญ่เอาให้คนจนด้วยแต่การขโมยของเขาเนี่ยมันไม่ชอบทำไงแต่ว่ายังมีการสละออกยังมีการเลี้ยงตนอันนี้ก็ดีอยู่แต่ส่วนที่มันไม่ชอบทำเนี่ยมันมีอย่างโรบินฮูดบางทีเขาก็ทำการเกษตรเลี้ยงตนในลักษณะที่เป็นชอบทำก็มีส่วนที่ไม่ชอบทำก็มีหรือบางทีเราขายของให้ลูกค้าอย่างนี้เป็นต้นไอ้แผนกขายแผนกซื้อของเนี่ยก็ประกอบด้วยธรรมขายโดยที่ไม่ได้ล่อลาบด้วยลาบพูดตามความเป็นจริงอะไรต่างๆดีแต่ว่าตอนเซอร์วิสตอนบริการเนี่ยแม้พอเขาเอาของที่มันเสียมาเปลี่ยนเราก็เอาของที่แบบของปลอมของมือสองของอะไรให้ย้อมแมวในบางส่วนส่วนที่ขายไปก็ดีแต่ส่วนที่เป็นย้อมแมวก็มีอันนี้คือมีทั้งโดยที่ชอบทำและไม่ชอบทำทั้งสองอย่างปนๆกันในความที่ทั้งชอบทำและไม่ชอบทำในเรื่องของการแสวงหาทรัพย์เนี่ยก็มีเกณฑ์อีก2อย่างในเรื่องการใช้จ่ายและการสละออกบำเพ็ญบุญเข้ามาประกอบด้วยโดยในประเภทที่4นั้นแสวงหาโดยชอบทำและไม่ชอบทำแล้วก็ไม่เลี้ยงตนไม่เลี้ยงครอบครัวแล้วก็ไม่มีการสละออกการแสวงหาโดยไม่ชอบธรรมเนี่ยคำอธิบายท่านก็ได้อธิบายไว้ถึงบางทีทารุณใช้ความรุนแรงใช้ยุขายของดีขายของนี้ยุติธรรมแต่ว่ากับคนงานในโรงงานคนงานในบริษัทเนี่ยโอ้ดูแลไม่ดีกดขี่ข่มเหงสวัสดิการไม่ให้ด่าทอนั่นนี่แต่พอลูกค้ามาเนี่ยยิ้มแย้มแจ่มใสอันนี้คือแบบว่าแสวงหาโดยชอบทำและไม่ชอบทำในองค์กรโอ้บริหารงานกับลูกค้านี่อย่างดีลูกค้าพอใจแต่ในองค์กรเนี่ยวุ่นเล่นการเมืองกันมากตัดแข้งตัดขานินทาให้ร้ายลับหลังแบบนี้มันก็ไม่ชอบทำมีความไม่สามัคคีกันในองค์กรมีความที่ไม่เป็นธรรมแอบแฝงอยู่ในกิจการงานเรื่องของการแสวงหานั้นคือแสวงหาโดยชอบทำและไม่ชอบทำใช่ไหมถัดมาถ้ามีการเลี้ยงตนก็ดีขึ้นมาอีกมีการเลี้ยงตนให้เป็นสุขให้อิ่มหนำบริหารให้อยู่กันเป็นสุขโดยถูกต้องแต่ว่าไม่มีการสละออกไม่มีการบำเพ็ญบุญเราดูบริษัทบางบริษัทนะท่านผู้ฟังในองค์กรเองเนี่ยโอ้มีการเมืองสูงตัดแข้งตัดขานินทารับหลังกันใช่ไหมแต่ว่ากับลูกค้านี่ดีมากเลยขายของดีสตาร์การสมเหตุสมผลบริการดีเอาดีไม่มีปัญหาแต่ว่าไม่มีกิจกรรมเดี๋ยวนี้เขาใช้คำว่า CSR ท่านผู้ฟังคือกิจกรรมเพื่อสังคมกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยไม่มีนี่คือไม่มีการสละออกแต่บางบริษัทเขาก็มีไงบางบริษัทที่เขามีการทำกิจกรรมเพื่อชุมชนทำกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมบางทีก็ไปสร้างห้องน้ำให้วัดบ้างบางทีก็ไปทำกิจกรรมเก็บขยะตามชายหาดหรือว่าช่วยคนจนให้อุปกรณ์กีฬาตามชาวเขาพวกนี้อันนี้คือมีการสละออกนี่คือในประเภทที่4ที่5และที่6จุดหนึ่งที่เราจะสังเกตเห็นได้ก็คือว่าแน่นอนว่าถ้ามีความไม่ชอบธรรมในจุดใดจุดหนึ่งในการที่แสวงหาหรือในการใช้จ่ายหรือในการสละออกก็ตามนี่จุดนี้จะแสดงถึงความกำหนัดที่ยังยินดีพอใจรักใคร่ในวัตถุกรรมนั้นอยู่แน่นอนใน6ประเภทแรกเนี่ยท่านจึงไม่ได้บอกไว้ถึงเรื่องความกำหนัดว่ามันมีหรือไม่มีคือเพราะว่ามันมีแน่นี่คือ6ประเภทแรกส่วนในข้อที่7ข้อที่8ข้อที่9ก็คือเหมือนข้อที่1 2 3เหมือนข้อที่4 5 6แต่ว่า7 8 9นี้ท่านฟังเป็นการแสวงหาโภคทรัพย์ด้วยความชอบธรรมสามอีกครั้งนะว่าโภคทรัพย์ที่แสวงหาเนี่ยก็หมายถึงท่านยกเป็นหัวข้อลงไปในรายละเอียดเรื่องของตำแหน่งด้วยเรื่องของยศด้วยเรื่องของชื่อเสียงต่างๆด้วยว่าต้องมีการแสวงหา โดยชอบธรรมประเด็นคือคุณไปแสวงหาทำไมคุณไปแสวงหาเขาก็มันยังยินดีพอใจในกามอยู่ยังมีกิเลสกามอยู่จึงต้องไปแสวงหาสิ่งที่เป็นวัตถุกามนั้นๆแต่ว่าด้วยความที่ว่ากิเลสกามมันก็มีแต่มันพอควบคุมได้ในลักษณะที่ให้เกิดการแสวงหาที่เป็นแบบโดยชอบธรรมหัวข้อที่ท่านยกก็คือไม่ผิดศีลเช่นไม่ฆ่าไม่ลักไม่โกงไม่ขโมยไม่ตอแหลไม่พูดยุยงให้แตกกันไม่พูดท้าให้เจ็บใจจนต้องยอมตกลงเป็นคนตรงแบบนี้นี่คือโดยชอบธรรมอันนี้คือเป็นหัวข้อแต่เราจะมาดูในรายละเอียดเช่นวัฒนธรรมในองค์กรน่ะดีไหมมีความจริงใจให้กันมีความรักมีความเมตตาแบ่งปันกันองค์กรที่เป็นแบบนี้เนี่ยดีนะทุกฟังเป็นองค์กรที่เป็นไปโดยธรรมคือไม่มีการทารุณไม่มีการนินทาลับหลังไม่มีการให้ร้ายไม่มีการเลื่อยขาเก้าอี้กันจริงใจกันนี่คือมีความชอบธรรมไปในทั้งภายในและภายนอกที่พูดเมื่อสักครู่ในข้อที่ประเภท4 5และ6เนี่ยคือมีทั้ง2ส่วนที่ปนกันคือโดยชอบธรรมและไม่ชอบธรรมใช่ไหมแต่พอมา7 8 9นี่บุคคลประเภทที่7ที่8และที่9คือมีความชอบธรรมในการแสวงหาตลอดทั้งกระบวนการตลอดทั้งกระบวนการเนี่ยบางนัยยะท่านก็จะไม่ใช่แค่พูดถึงในองค์กรแล้วก็กับลูกค้าเท่านั้นยังขยายผลมาตั้งแต่จากซัพพลายเออร์จากคู่ค้ามาภายในองค์กรจนส่งไปถึงลูกค้าเลยมาทั้งกระบวนการอย่างเช่นเราพูดถึงคนที่ซื้อ iPhone อย่างเงี้ยท่านฟัง iPhone เนี่ยโอ้เวลาเขาขายให้ลูกค้านี่โอ้พูดดีบริการดีอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ในองค์กรที่เขาขายเขาผลิตนี่โอ้ยังดีมีพนักงานที่เขามีความร่วมมือกันมีความรักกันแต่ซัพพลายเออร์เนี่ยส่งมาเนี่ยเอาทำไมเป็นการใช้แรงงานเด็กบ้างเป็นการใช้แรงงานที่แบบเกินเวลาบ้างให้ค่าตอบแทนไม่ถึงไม่ดีเอาพวกซัพพลายเออร์พวกหาของให้นี่มีการเบียดเบียนมีความไม่ชอบธรรมเกิดขึ้นแฝงมาใช่ไหมนี่คือทั้งชอบธรรมและไม่ชอบธรรมแต่ถ้าว่ามีความชอบธรรมในทั้งกระบวนการเลยทั้งซัพพลายเชนทั้งหมดเลยทั้งตั้งแต่มาจากวัตถุดิบคุณไปหาแร่ปลูกข้าวทำกาแฟเนี่ยไม่มีการใช้แรงงานเด็กไม่มีการกดขี่ข่มเหงทุกอย่างเป็นมาโดยธรรมไม่มีสัตว์ที่ต้องมาพลัดพรากตายไปต้นไม้ไม่ต้องถูกตัดมาทำหลักยันทุกอย่างในรีไซเคิลใช้ของที่ประหยัดดีงามมาตลอดทั้งกระบวนการไม่มีใครที่จะต้องน้ำตานองหน้าพลางทำงานพลางทุกคนมีความยิ้มแย้มแจ่มใสรักใคร่กันโอ้นี่แบบว่าเป็นมาโดยทำตลอดอย่างดีมากเลยอันนี้ดีมากคือดีในข้อที่ว่าหามาโดยทำใช่ไหมแม่แต่ถ้าบอกว่าไม่ใช้มาในการเลี้ยงตนให้เป็นสุขให้อิ่มหนำบริหารให้อยู่เป็นสุขโดยถูกต้องเนี่ยก็ควรจะต้องถูกติเตียนในข้อนั้นแล้วถ้าตัวเองไม่ใช้เองไม่ต้องไปพูดถึงว่าจะไปสละออกให้คนนั้นคนนี้คนอื่นเขามาใช้ไม่มีก็ไม่มีการสละออกอีกก็ควรถูกติเตียนในข้อนี้ด้วยเออแต่ถ้าบอกว่ามีการใช้ให้มันถูกต้องบริหารงานเลี้ยงตนเองให้อยู่อย่างอิ่มหนำถูกต้องดีงามแล้วอันนี้ก็ควรได้รับการยกย่องในเรื่องที่ว่ารู้จักเอามาใช้จ่ายให้เหมาะสมในเรื่องของสละออกนี่ก็ยังถ้าทำให้ดีขึ้นไปได้อีกก็ควรจะได้รับการยกย่องในข้อนั้นๆด้วยทีนี้บางคนท่านฟังในประเภทที่9นี่หาทรัพย์ได้มาโดยชอบธรรมด้วยมีการใช้จ่ายเลี้ยงตนเองเลี้ยงครอบครัวให้อย่างอิ่มหนำเหมาะสมถูกต้องด้วยมีการแบ่งจ่ายงบประมาณไว้แบ่งส่วนที่สละออกทำบุญด้วยแต่ว่ายังมีความกำหนัดในทรัพย์สินนั้นก็มีนะยังมีความกำหนัดมีความยินดีพอใจ มีความลุ่มหลงไม่มีปัญญาในการเห็นโทษของกามเหล่านั้นอันนี้ก็ควรจะถูกติเตียนในข้อที่ยังมีความกำหนัดนั้นอยู่จึงในข้อสุดท้ายดำหวังคนประเภทที่10ที่หาได้อยู่ในโลกเนี่ยหาทรัพย์ได้มาโดยชอบธรรมด้วยมีการใช้จ่ายทำตนให้เป็นสุขอิ่มหนำมีการแบ่งโภคทรัพย์บำเพ็ญบุญและแถมยังไม่กำหนัดไม่ลุ่มหลงมัวเมามีปัญญาเห็นโทษมีกำลังจิตกำลังใจในการที่จะสละออกในโทษของกามทั้งหลายเหล่านั้นอันนี้เนี่ยดีมากเป็นผู้บริโภคกามชั้นเลิศนั่นว่าในข้อที่10ท่านเปรียบเทียบไว้เหมือนกับเวลาที่เราจะเอาประโยชน์จากวัวหรือโคกระบือพวกนี้ท่านฟังถ้าบอกว่าเราจะฆ่ามันเอาเนื้อกินเนี่ยมันก็ตายเลยใช่ไหมก็ใช้ประโยชน์อะไรได้แค่ครั้งเดียวเขาก็จึงถือว่าไอ้การฆ่าเนี่ยได้เนื้อมันก็จริงแต่ว่ามันไม่ชอบทำนะไม่ดีงั้นก็ไม่ฆ่าเอ้ถ้าไม่ฆ่าแล้วจะทำประโยชน์อะไรยังไงจากมันได้ดีมากยิ่งขึ้นก็เอานมมันไงคือมันไถนาอะไรต่างๆก็ได้นั่นก็เป็นประโยชน์ที่จะเป็นกำลังแทนได้จุดหนึ่งแต่ถ้าเป็นเรื่องที่จะกินได้นมนี่มันดีกว่าข้าวเพราะฉะนั้นเอานมมันได้มาเนี่ยอันนี้คือส่วนที่เป็นความดีของโคดีเลิศกว่าเอาเนื้อมันเพราะยังประกอบด้วยธรรมส่วนที่ให้ลูกมันกินก็กินไปส่วนที่เหลือเราก็เอามากินบ้างนี่ได้นมมันใช่ไหมทีนี้นมเนี่ยเวลาที่เขาเอามาใส่สารหมักมันก็จะเกิดเป็นโยเกิร์ตขึ้นมาโยเกิร์ตเนี่ยมันก็ดีกว่านมธรรมดาตรงที่ว่ามันมีคุณสมบัติของความเป็นยารสชาติมันจัดจ้านกว่ามีรสเปรี้ยวรสหวานอะไรต่างๆนี่เขาก็จึงยกย่องว่าไอ้โยเกิร์ตนมส้มนมเปรี้ยวเนี่ยมันดีกว่านมเฉยๆทีนี้พอเราเอานมมาใส่สารหมักแล้วหมักเอาไว้จนทั้งให้มันข้นขึ้นใช้เวลานานขึ้นเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นเนยข้นขั้นตอนเปลี่ยนแปลงจากนมใช่ไหมมาเป็นนมส้มมาเป็นเนยข้นพอได้เนยแล้วเนยเนี่ยก็ดีกว่านมส้มเพราะนมเปรี้ยวเนี่ยมันเก็บได้ไม่นานแต่ว่าเนยเนี่ยเก็บได้เป็นหลายปีก็มีเนยบางประเภททีนี้เราเอาเนยที่มันดีกว่านมเปรี้ยวเนี่ยเรามาทำการต้มดูผ่านความร้อนเข้าไปอีกเก็บไว้ระยะหนึ่งผ่านความร้อนเข้าไปมันก็จะละลายออกแยกเป็นชั้นเอาส่วนที่มันข้นๆเป็นขุ่นๆแยกไว้ข้างล่างส่วนที่เป็นใสๆเนี่ยเขาช้อนออกมาอยู่ข้างบนส่วนที่เป็นใสๆเนี่ยเขาก็เรียกว่าเนยใสเนยใสตรงนี้ก็เยี่ยมกว่าเนยข้นอีกท่านผู้ฟังเพราะว่ามีคุณสมบัติที่เป็นเหมือนน้ำมันใช้เป็นยาประเภทที่ต่างๆได้มีความเข้มข้นสูงเก็บไว้ได้นานยิ่งขึ้นกว่าเดิมอีกทีนี้เนยใสตรงที่ว่าช้อนออกมาจากด้านบนเนี่ยมันแยกชั้นออกมาเนี่ยต้องไปต้มอีกแยกชั้นกันออกมาอีกมันจะมีที่ใสขึ้นไปอีกทางฝั่งลอยอยู่ข้างบนอีกเราก็ดูในส่วนที่ใสๆออกมาตัวนี้เขาก็เรียกว่าเป็นหัวเนยใสหัวเนยใสเนี่ยท่านบอกว่าเลิศเยี่ยมกว่าเนยใสธรรมดาด้วยซ้ำเพราะว่าความบริสุทธิ์ของมันความเข้มข้นของมันความที่มันทำได้ยากความที่มีคุณสมบัติต่างๆที่ดีกว่าเนยใสจึงแบ่งเป็น5อย่างด้วยกันคือในข้อแรกเริ่มจากนมใช่ไหมข้อที่2ถัดมาดีขึ้นก็เป็นนมส้มหรือนมเปรี้ยวข้อที่3ถัดมาดีกว่านมเปรี้ยวนั่นก็คือเนยข้นข้อที่4ถัดมาดีกว่าเนยข้นนั่นก็คือเนยใสข้อที่5ถัดมาดีกว่าเนยใสนั่นก็คือหัวเนยใสในบรรดาผู้บริโภคกามทั้งหมดเลยเนี่ยท่านฟังที่ว่ามี10ประเภทเนี่ยที่ว่าเลิศที่สุดเลยก็คือหาทรัพย์ได้มาโดยชอบธรรมมีการใช้จ่ายเลี้ยงตนให้มีความสุขความอิ่มหนำไม่ตระหนี่เอาไว้มีการสละออกบำเพ็ญบุญแล้วแถมก็ไม่กำหนัดเห็นโทษในโภคทรัพย์นั้นมีปัญญาที่จะสลัดออกได้อันนี้คือยอดที่สุดเลิศที่สุด ตอนนี้เท่านั้นที่รองลงไปรองลงไปก็มีการหาโดยชอบธรรมเลี้ยงตนสละออกด้วยแม้แต่ยังมีความกำหนัดอยู่ยังแบบตัดไม่ได้ยังยึดอยู่แต่ก็สละออกนะแต่ในใจมันยังบางทีคล้องอยู่บ้างเพราะว่ากามเป็นเรื่องของทางในใจนะจะอยู่ภายนอกสละออกอยู่เลี้ยงตนอยู่อาจน้อยมากตามความที่ยึดถือมากหรือน้อยแต่มีความกำหนัดน้อยลงการสละออกมันก็ได้มากขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นทุกฝั่งคนที่อาจจะแสวงหาทรัพย์โดยไม่ชอบธรรมเลยเนี่ยนะพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่ว่าจะติเตียนโดยส่วนเดียวนะเพราะว่าถ้ามีการแสวงหาทรัพย์โดยไม่ชอบธรรมก็จริงอะแต่ว่ามีการเลี้ยงตนไหมมีการสละออกไหมและมีการใช้จ่ายเลี้ยงตนให้เหมาะสมมีการใช้จ่ายทรัพย์ที่ถึงแม้สวยงามโดยไม่ชอบตามนั้นก็ตามเถอะแต่จ่ายออกบำเพ็ญบุญนี่เราก็ควรยกย่องเขาในฐานะต่างๆเหล่านั้นคือควรจะต้องแยกกันวิเคราะห์ให้ดีอย่าไปเหมารวมเอาหมดว่าไอ้นี่มันเงินของคนชั่วฉันไม่เอามันก็ต้องแล้วแต่เป็นกรณีไปส่วนที่ว่าถ้าจะต้องการทำความดีนั้นเราก็ควรจะให้มันเกิดขึ้นดียกย่องได้แต่ส่วนที่ไม่ดีอันนี้เราก็ต้องแยกพูดชี้แจงให้เห็นว่าส่วนไม่ดีนั้นไม่ดียังไงไม่ชอบทำอย่างไรแสวงหาไม่ถูกต้องแก้ไขได้อย่างไรก็ต้องแยกแยะแจกแจงไปเป็นกรณีไปซึ่งพอท่านแจกแจงในทั้งหมด10ข้อบุคคล10ประเภทเนี่ยต้องฟังเราจะรู้ละว่าเออเราอยู่ในจุดไหนอยู่ในตรงไหนในทั้งหมด10ข้อนี้ซึ่งมันไล่มาตั้งแต่แบบไม่ดีที่สุดเลยต่ำสุดถูกติเตียนในทั้ง3เรื่องไม่มีส่วนที่ควรถูกสรรเสริญเลยเนี่ยเราก็ค่อยๆปรับปรุงเอาสำหรับบางคนการแสวงหาทรัพย์อาจจะชอบทำไม่ชอบทำบ้างแต่ว่าฉันก็ใช้จ่ายนะฉันก็ทำบุญนะอันนี้คืออยู่แสดงว่าอยู่ในประเภทที่6เป็นพวกแบบธรรมดาละอ่ะเราก็ต้องปรับเปลี่ยนได้ไหมมาแสวงหาทรัพย์โดยชอบทำขึ้นเอาส่วนที่ไม่ชอบทำนั่นน่ะออกไปยังมีการค้าขายในลักษณะที่เป็นอกรณียกิจไหมเกี่ยวข้องด้วยสุราเกี่ยวข้องด้วยยาพิษเกี่ยวข้องด้วยเนื้อสัตว์หรือไม่เอาถ้ามีมันยังมีส่วนที่ไม่ชอบทำอยู่นะเราก็กำจัดจุดนั้นออกไปทำได้ดีแล้วมีความชอบทำแล้วเลี้ยงตนแล้วสละออกแล้วมีความกำหนัดไหมยังมีความกำหนัดอยู่ก็ค่อยๆสละมันออกไปค่อยทำความเลิศความประเสริฐความลึกซึ้งนี่ให้มันเกิดขึ้นได้นี่มันจะดีมากเลยทุกฝั่งอันนี้คือเรื่องราวที่ฝากไว้ในพระสูตรที่ชื่อว่ากามโภคีสูตรมาในอังคุตรนิกายในช่วงที่เราเรียกว่าใต้ร่มโพธิบททุกฝั่งซึ่งจะมาพบกับทุกฝั่งในทุกวันพุธตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ทุกฝั่งเจริญพร